Hele rare dingen gezegd over boybands. Maar deze, nou, vind ik niet verkeerd. En ik gezegd, Boyzone, Love Me For A Reason. Aan het begin van een nieuwe aflevering van deze show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol fantastische muziek, dus we gaan je oren weer lekker verwennen. Dus blijf vooral luisteren. We hebben prachtige muziek uitgezocht door Anja van Aast vanavond. Dus dat zit wel weer goed. Maar behalve prachtige muziek hebben we natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Zo gaan we het hebben over Nuna Phoenix. Die gaat rijden. Of ze. Maar waar dan ook. En hoe dan? Nou ja, je hoort het zo meteen. Han van der Horst, Joop van der Horst, dat is macht der gewoonte, je hoort het al, hè. Joop van der Horst gaat weer lekker tekeer vanavond in zijn wekelijkse column. Rutte, we zijn allebei zwaar bezopen. Nou, dat belooft wat. Zometeen hier in de late avond. En tenslotte, derde onderwerp. Rotterdam wordt de centrale locatie voor de Dutch Food Week. Wat er gaat gebeuren, dat hoor je straks. Ook in deze coronatijden is dat natuurlijk best wel een beetje spannend. Je hoort het zometeen hier in de late avond. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. And bounce. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I Jim Nijbunt hier in de late avond. I should have known better. Hij zegt het zelf makkelijk. Linda Ronstadt ervoor met Blue Bayou. Tuurlijk. Het Van 't Val Solar Team heeft de voedings. Gaat hij rijden? Ja? Nee? Maar waar? Je hoort dat in een gesprek met Herman de Bruin. De Nuna Phoenix die gaat rijden, waar dan ook. En ze weten nog niet precies waar. Maar Michel Versteeg die weet er alles van. Hij is woordvoerder van het Van 't Val Solar Team. Michel, welkom. Goedendag, hartelijk dank. Ja, de Nuna Phoenix, dat was ooit een zonneauto die reed op zonnestroom. Maar ja, hij heet Phoenix en dat is niet voor niks, denk ik. Dat klopt inderdaad. Het was een Phoenix die uit haar as herrijst, hebben wij de auto daarnaar vernoemd. We hebben dit jaar ontzettend veel tegenslagen gehad. En met de Phoenix zullen we eigenlijk zien, we zijn niet uit het veld geslagen, we zijn weer uit het as herrezen. Ja, even in herinnering terug. Australië waren jullie en daar brandde de auto geheel uit, hè? Yes, we zaten met afschuw te kijken naar de finish. We waren zo dichtbij de overwinning. Mm-hmm. En de laatste 10 minuten voordat we het wereldkampioenschap weer binnenhaalden, uit het niets vloog die auto in brand. Ja, dat is dan wel heel zuur. Maar jullie zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Je bent zelf ook uit de brand gekomen en je hebt een nieuwe auto gebouwd. En dan kom je weer bij de volgende tegenslag, want toen komt de coronacrisis eraan. Maar wat kunnen jullie nu nog? Want die auto is nu wel klaar. Jullie hebben hem helemaal weer opnieuw gemaakt. Wat kunnen jullie nu nog met die auto doen? Kun je nog wedstrijden doen? Hoe gaat dat? Yes, de auto is helemaal rijklaar. En op de RDW gaan we voor een recordpoging. We gaan 12 uur lang zoveel mogelijk kilometers rijden met energie op de zon, op de dag zelf. Ja, en dat is op een circuit, je hebt het over de Rijksdienst voor het Wegverkeer, neem ik aan. Dus yes, daar ga je rijden. Ja, de RDW heeft een kombaan waar het auto's test of ze veilig zijn voor het Nederlands wegverkeer. Mm-hmm. En dat is gewoon een rondje waar we de hele dag ongestoord zoveel mogelijk kilometers kunnen rijden. Ja, gewoon om te kijken of het allemaal goed gaat. En het oude wereldrecord proberen te verbreken. Ja, maar niet met de tegenstanders. We rijden tegen de klok. We moeten 882 kilometer afleggen. Willen wij het record verbreken. Ja, ja. En de volgende wedstrijd met tegenstanders en met andere zonneauto's. Zie je daar al kans toe om daar iets over te zeggen? Ik denk dat onze auto heel erg competitief is. Mm-hmm. En we kijken er zeker naar uit om ons te meten met de competitie. Ik denk op dit moment is onze auto heel erg competitief. Dus kom maar op, zou ik zeggen. Ja. Maar ja, we hebben enige problemen met corona. Dus wat gaat er al iets concreets gebeuren dan? Op dit moment staat de volgende grote zonnerace staat gepland in februari. Daar neemt ook Goria, de huidige wereldkampioen, aan mee. En andere teams uit Japan, Tokai. Mm-hmm. Februari, vooralsnog gaat het door. Maar we houden het nieuws goed in de gaten om te kijken waar het heen gaat. Ja, nee, dat is logisch. Iedereen is een beetje aan het zoeken van wat kan wel en wat kan niet natuurlijk. Maar voorlopig staat hij wel gepland om door te gaan. En als ik je vertrouwen mag testen, dan denk ik nou, dat gaat allemaal goed komen. Want jullie zijn zo van overtuigd dat je een goede auto hebt gebouwd. Gaat gelukken. Ik kan je garanderen, het wordt een hele spannende race. Mm-hmm. Ik denk wel dat we op het einde toch de allerbeste zijn. Ja, Oké, ja, nou, dat zegt het zelfvertrouwen al. Dat is duidelijk, ja. Hoeveel tegenstanders hebben jullie? Aantal tegenstanders tijdens de race ligt mm-hmm. ongeveer tussen de 20 en de 30 teams. Mm-hmm. Maar er zijn maar een vijftal teams waarbij die we echt als serieuze competitie beschouwen. Ja, maar ja, dat is toch nog heel wat. Maar goed, je gaat er gewoon vanuit dat het lukt. Februari, waar wordt die gehouden? Want dan is er weinig zon, hier in Nederland tenminste, meestal. Ja, we gaan naar de andere kant van de wereld. Midden in de zomer in Zuid-Afrika. Doe maar. Ja. Nou ja, daar is het in ieder geval zonnig. Dus dan mag je hopen dat het allemaal goed gaat. En dat hij ook heel blijft. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Zoals wij dat zeggen, we gaan zoveel mogelijk zon binnenharken. Nou, dat kan je hier nu ook doen in Nederland. Maar ja, dat is een ander verhaal. Van de winter ligt dat weer anders. Dankjewel voor het inkijkje in de Nuna Phoenix. Waar die ook gaat rijden. En dat gaat in ieder geval in Zuid-Afrika gebeuren. En voor die tijd ook op allerlei andere plekken nog. Want jullie blijven natuurlijk wel proeven nemen ermee. We blijven de auto testen en ons team scherp houden op pitstops. Hartelijk dank voor het interview. Ja, en even nog, als alle mensen wat willen weten, dan kunnen ze terecht op een website, Facebookpagina, sociale media. Ja, je kunt ons volgen op Facebook, het Vattenfall Solar Team. En je kan er ook een berichtje sturen. Wij zullen antwoorden. Wij kijken uit naar de vragen. Nou, ik wens je nogmaals heel veel succes. Michel Versteeg, woordvoerder van het Vattenfall Solar Team. En dank voor het gesprek. Middernacht, de late avond. guess there's no use in hanging round. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, I couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I'll find somebody, wait and see. My kid, only me. Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Andy Williams. Ja, can't get used to losing you. Ja, ze zeggen het tegenwoordig zelf in deze show. Geweldig, kan beter naar huis gaan, geloof ik. De zangers en zangeressen die vertellen het zelf allemaal wel. Alice Heo hiervoor met Moi Lolita. Fantastisch, als je haar ziet in een vol stadion zingen in Frankrijk, dan is het werkelijk geweldig. De tent gaat helemaal op zijn kop. Ja, en toch was ze in Nederland niet zo populair. Maar ja, Moi Lolita was een leuke hit in 2001. In het ogenblik de wekelijkse column van Job van der Hoor. Hij gaat het vandaag hebben over zijn drankgebruik, denk je? We zijn allebei bezopen en dan heeft hij het over zichzelf en Mark Rutte. Is dat zo? Je hoort het zo meteen na O'Jean en Emotion. But the heartache lives on inside. Yeah, yeah. But who's the one you're clinging to instead of me tonight? And where are you now? Taking me over, caught up in sorrow. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Ik ga onze premier niet de schuld geven van mijn oplopende alcoholverslaving, maar enig verwijt in zijn richting wil ik toch wel met u, luisteraar, delen. En niet alleen ik onderga nu de directe gevolgen van de coronapandemie, maar velen met mij. In ieder geval binnen mijn vrienden- en kennissenkring, want soort zoekt soort. In het begin van de corona-uitbraak leek het allemaal nogal mee te gaan vallen. Maar toen ik zo ongeveer bij elke talkshow onze nationale viroloog Ab Oosterhaus het coronavirus met een slok van zijn op tafel gereedstaande onafscheidelijke glas rode wijn zag wegspoelen, is het ook bij mij en mijn vrouw fout gegaan. Zien drinken doet drinken. En als we Ab weer vrolijk hoorden ratelen hoe hele werelddelen straks door het virus uitgemoord dreigen te worden, trokken wij ook maar een flesje wijn open. Ab kwam zo vaak op televisie dat wij de verzamelde lege wijnflessen niet meer overdag in de voor de deur van ons appartement staande glasbak durfden te gooien. Na 3 weken slopen wij 's nachts rond 3 uur ons appartement uit om erachter te komen dat zich voor de glasbak een file had verzameld van zo'n 20 andere bewoners. Uiteraard netjes op 1,5 meter van elkaar. En toen, na 1 juni de terrassen weer open mochten, was het hek helemaal van de dam. Na 3 maanden stiekem drinken ging de wereld weer helemaal open. De drooglegging was voorbij. Hoera, het mocht weer van Rutte. Het leek wel of iedereen nadorst had van het binnenzitten. En de verzoekjes om af te spreken wat te gaan drinken kwamen met bosjes tegelijk binnen. Ik voelde het ook overigens mijn plicht om als goede vaderlander de pijlen van onze economie op te krikken en uit het dal te halen. Inderdaad, ik bedoel de lokale horeca. Ik heb ze allemaal gesteund. Wapen van Roon, Lisa, de Meiden van de Molen, Terras aan de Maas, de Wijnbar, Delta Hotel en vele, vele andere. En het eind is nog steeds niet in zicht. Ik heb nog zo'n 30 vrienden en vriendinnen in de wacht staan om wat te gaan drinken en om bij te beppen. Dus ik bedacht een plan om ze allemaal heel snel te zien en te spreken. En net toen ik ze allemaal een mailtje had gestuurd met de uitnodiging om een leuk feestje bij mij thuis te vieren, uiteraard met de welbekende 1,5 meter afstand, en dat kan, want ik heb een redelijk grote kamer, komt Rutte met de mededeling dat we niet meer dan met maximaal 6 personen in 1 kamer mogen zitten. Maar Mark zou Mark niet zijn of hij zelf komt direct met een oplossing. Een oplossing die niet verkeerd is. Ga naar de horeca, zoek een terras op. Daar is men goed voorbereid om grote groepen te ontvangen. Aldus Mark. En dus ben ik de komende weken weinig thuis en veel en vaak op het terras te vinden. Let wel, niet vanwege de alcohol, maar vanwege de hulp aan de horeca. En dat allemaal in het kader van vriendschap en sociaal contact. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.

die Dutch Food Week laat zien aan Nederland. Ja, dat hebben jullie in ieder geval wel, want je zit op het Schouwburgplein in Rotterdam. Nou, centraler kan bijna niet, denk ik. Nee, maar het is nog maar 2 weken geleden dat ik met iemand van de gemeente op de fiets door Rotterdam ben gereden. Om daar allerlei locaties te kijken. En toen vonden we eigenlijk het Schouwburgplein wel het meest geschikte voor onze opzet. Ja, en hoe gaat dat er dan uitzien op het Schouwburgplein? Nou, op Schouwburgplein heb je straks een podium natuurlijk. Je hebt een regiewagen voor televisie. Daar zal ik zoiets over vertellen. Je hebt daar allerlei zitjes waar mensen afhankelijk van de coronamaatregelen van dat moment... we kunnen volgen wat er op dat podium gebeurt. Je hebt daar kramen, in welke vorm dan ook. Dat kunnen tentjes zijn of marktkramen. Dat wordt nu ingevuld waar allerlei bedrijven innovaties laten zien. Waar ze laten proeven, waar ze kookdemonstraties geven. Alles wat met eten te maken heeft. Ja. Er komt waarschijnlijk een kastje van een tuinbouwkast van 6 bij 12 meter. Waar je doorheen kunt lopen, waar je allerlei leuke dingen kunt meemaken uit de tuinbouwwereld. Mm-hmm. Wat natuurlijk steeds hipper is als het gaat over goed voedsel. En dan kom ik even naar die tv-ploeg die we daar hebben. Dat is, daar moet je niet een grote Hilversum dingetje bij voorstellen. Nee. Maar dat is een regiewagen met een cameraman, met een geluidsman, met een regisseur enzovoort. En die registreren het complete programma wat daar plaatsvindt. Mm-hmm. Maar die schakelen ook door naar allerlei plaatsen in de provincie. Oké. Okay. En in dat programma op het podium, daar treedt een politicus op. Daar is een open discussie tussen mensen over een bepaald item. Bijvoorbeeld over de korte ketens, over je voedsel halen dichtbij. Ja. Over gezondheid, over tegenwoordig personalized food is ook een item. Mm-hmm. Eten voor jou als persoon geschikt. Wie ben jij? Hoe zit je qua fysiek in elkaar? Welk eten is nou goed voor je? Voeding in de gezondheidszorg, al dat soort items komt voorbij. Ja, en het is bedoeld voor consumenten die daarvan kennis willen nemen. Juist. Ja. En dan zeg je van, oké, iedereen die langskomt bij het Schouwburgplein, daar bereik je niet de hele wereld mee, dat snappen we ook. Daarom proberen we het heel veel via social media te verspreiden, mm-hmm. zodat iedereen het makkelijk kan zien. Ik kom net af van een overleg met de boerenorganisatie Agractie. Die gaan in Rotterdam een heel leuk initiatief doen op vrijdag 16 oktober, namelijk de Boer-Burgerbrunch. Dat wordt binnenkort aangekondigd, dus eigenlijk mag ik het niet zeggen. Primeurtje, dat moet kunnen. Ja. Dat is vooral om de dialoog, om de verbinding tussen die boer-burger te versterken. Ja, dat is helemaal de bedoeling, denk ik. Dat begrip voor elkaar opkweken, dat is het mooiste natuurlijk wat er is. Ja. Als mensen meer willen weten, website, Facebookpagina, je zei al van, we zitten op alle media, dus de website, daar beginnen we maar mee. Dutchfoodweek.nl. Dutchfoodweek.nl. Ja, maar Dutchfoodweek is een Engelse term, maar je richt je helemaal op Nederland. Waarom zou je dat doen? Ja, je kunt nu energie steken met deze coronatijd en het later moment voor beginnen over de naam. Maar je kunt ook zeggen, Dutch, dat snappen heel veel mensen. Food, er zijn weinig mensen die dat niet snappen. En week, dat is ook wel duidelijk. Weten ze ook wel. En mensen wat Engels leren is ook niet erg. Hoewel, Puriteinse Nederlanders zijn misschien weer niet helemaal amused. Maar dat merken we dan wel zelf wel. Maar de Dutchfoodweek gaat gebeuren vanaf? Van 10 tot 17 oktober. Op het Schouwburgplein in Rotterdam. En je kan er zo oplopen? Je kunt er zo oplopen. Sterker nog, er is iemand die verkoopt mondkapjes daar in met een groente- en fruitmotief. Ook op het grote scherm van 3x5 komt daar zo'n ledscherm. Mee kunt kijken met wat er op dinsdag in Venlo gebeurt. En op woensdag in Groningen op het oude suikerunieterrein. Okay. Ja, op donderdag in Den Bosch. Op vrijdag in op Almere de Floriade. Ja, ja. Zo hebben we een heel programma samengesteld. Dat was Bert van Wanrooy namens de Dutch Food Week team. Hij wilde het in het Nederlands doen, maar hij heeft het in het Engels gedaan. En u snapt dat wel in het Engels, denk ik. Ga er allemaal naartoe op tussen 10 en 17 oktober. Schouwburgplein in Rotterdam. En je komt iedereen de food professionals tegen. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg nog. Want er zal nog het een en ander moeten gebeuren voordat het zover is. Maar we gaan ervan uit dat het allemaal goed komt. I'm prachtige van Barry Manilow aan het einde van deze aflevering van de late avond. Can't Smile Without You. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk Harry Kuipers weer met heerlijke muziek en op goede onderwerpen. Dus luister dan weer. Het beste wat je kunt doen is gewoon blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Dan kom je ons vanzelf wel weer tegen. Ik wens je een mooie nacht, wel rust als je gaat slapen. Niet naar de herhaling luisteren natuurlijk. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even niks te doen hebt, dan zou ik zeggen, check onze website www.lateavond.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot besluit van de show Simon & Garfunkel en Scarborough Fair. En dan ook nog een stukje MFSB met Smile Happy. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sparrows, no crested plough. Without no seam or needle work, grows the child of the mountain. She'll be a true love of mine. Strands and polishes of gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle mill of blazing in scarlet battalions. She once was